Ze sklepu wracasz? No. Piwo jest? Ja nie pytałem, ale chyba nie ma, bo ludzi nie było. Nie dowieźli, skurkowanie. No chodź. Pomogę ci, wyciągniemy. Komara, bo... Zardzewieje. Pije, zjebam komara. Chodź, chodź. Ojciec zawsze mi powtarzał, że kurestwo ma ludzką twarz, że trzeba walczyć o zwycięstwo, nawet czując strach, że prędzej urządzi ci piekło, nas wieszują brat, niż ci, co grozili ci śmiercią, prześladując w snach. Ostatnie rozdanie w kasynie, talia starych kart. Przygrałeś hajs, chaty rodziny, witaj w paszczy lwa. Kula przelatuje przez mózg, rozrywa cały płat. Nie ma już nic, tylko koroner, parę krwawych plam. Wstając rano, czuję się jak żywy proch. Znów miałem sen, że zamiast słońca powstał dziki gon. Miliony myśli, ciągła presja, cichy storm. Gdzie jest Bóg? Pewnie sam już nie ma siły nawet liczyć zwłok. Widzisz błąd, jak chcesz godności, musisz zdobyć klops. Na dobrą szmulę autoloka z dupy złoty ząb. Tresują nas, byśmy trzymali się wciąż chorych norm. Pierdolę świat od punktu wyjścia po sam horyzont. Mógłbym dać sobie więcej czasu, nie stać mnie. Piąta nad ranem, nie spałem, ale mam w rękach tekst. Poświęcam się, choć tracę wiary, ale wiesz jak jest. Póki mam siłę i odwagę, nie chcę przestać biec. Za problem i każde z nich odrębna serca część. Od lat próbuję wszystkie naraz w jedną zebrać treść. Nie daję rady, ta bezwładność co dzień zwiększa stres. Gdyby nie dzieci, czekała już by mnie pewna śmierć. Znam chłód, jadąc dwie paki pod prąd. Noc, autostrada, kierownicę wypuszczam z rąk. Ślepnąc od świateł w jedną chwilę zanika tło. Los w oczach przewinął mi kliszę, mój finał drop. Wolałbym nie widzieć, nie słyszeć, nie wnikać w to. Czemu odczuwam presję, że aż rozrywa splot. Czy to wkurwienie, czy bezradność życia jak Hiob. Bóg chciał mnie zabrać tam. No ale oddycham wciąż. Próbują nas zastraszyć, terapia szoku. Błazny bez wiedzy zgrywają wielkich proroków. Zamiast wchodzić na łeb, to zejdź mi z oczu. Ze wszystkich świętych cenię najbardziej święty spokój. Dosyć mam pustych słów i pięknych zwrotów, gdy szkoła wychowuje wciąż pożytecznych idiotów. Mówią, że znają historię, wiedzą co to krew i popiół. Skurwysyny będzie trzeba, odkopię wojenny topór. Dom z papieru, jebany karton, gips. Siedzę w fotelu, widzę jak na mnie patrzą drzwi. Ludzie i sprawiedliwość, władza i prawo krwi. Walka o sołki w korpo zmienia ich stado gnit. Zobowiązania, praca, analogi, alko, spliw. Kredyty trzeba spłacać, więc ciągle trwają w tym. Znajomi dzwonią mówiąc, że oni pragną żyć. Miało być złote runo, w zamian dźwigają krzyż. Kilka zdań ulotnych jak hel. Obraz rzeczywistości jak przed laty Laen. Jak światła miasta czy powszedni chleb. Płaczę rymami i nie zobaczysz łez. Kilka zdań ulotnych jak hel. Obraz rzeczywistości jak przed laty Laen. Jak światła miasta czy powszedni chleb. Płaczę rymami, nie zobaczysz łez. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward.